słuchacie Ciężko na Sercu. Dzisiaj audycja tematyczna o lecie, więc wiem, że na ten numer czekacie od początku i skrócę już wasze męki. Oto hymn na cześć lata, co jest brudne, ale za to czarne. Ale żeby nie było, słońce nie musi być czarne, a lato nie musi być brudne i ponure. Nie trzeba na to wszystko łypać nienawistnym okiem. Niektórzy lubią lato, lato ich lubi i w ogóle jest miło i wesoło. Tutaj wracamy do wspomnianej już kategorii hitów na lato o metalowym lub prawie metalowym charakterze. W czasach błędów i wypaczeń, kiedy metal przez chwilę był mainstreamem i kiedy królował na listach przebojów, powstało sporo takich piosenek, zwykle o infantylnym, imprezowym sznycie, i przed nami dwie, te akurat całkiem słuchalne. Najpierw Van Halen z płyty 5150. Uwielbiam ten zespół i szczególnie kocham ten właśnie album, bo kojarzy mi się siła sentymentu, co zrobię, z pewnymi wakacjami, kiedy już nie byłem dzieciakiem i jeszcze na pewno nie byłem dorosłym. Z wakacjami, na których odkrywałem świat, który był pełen niespodzianek, intensywnych kolorów, zapachów i smaków. I ta właśnie piosenka Summer Nights o tym właściwie jest. Gorąca letnia noc, spać się nie chce, więc spotykamy się na parkingu, gra muzyka, są chłopaki, są dziewczyny. Wiadomo. Getting out. Hey, Ależ ten Eddie grał na gitarze, ależ on miał znakomite pomysły. No, szkoda faceta, mógł jeszcze bardzo dużo zrobić. Summer Nights zagrał dla nas oryginalny Van Halen, a przed nami zespół, który bardzo chciał być Van Halenem, ale talentu nie starczyło. Zresztą też nie starczyło konsekwencji, bo zdarzało im się również udawać Manowar na innych płytach, ale tu z kolei trochę brakowało odwagi. YNT, bo o nich mowa, byli duzi w Ameryce, w Europie już znacznie mniejsi, a w Polsce to praktycznie nie było ich widać ani słychać. Nie żebyśmy bardzo dużo stracili, choć YNT mieli kilka udanych piosenek i do tych trzeba zaliczyć ich największy przebój, czyli Summertime Girls, rzecz, która za chwilę wybrzmi. Wybrzmi tylko w wersji audio, więc słowo o teledysku, w którym jest bardzo dużo pań w strojach kąpielowych. Są muzycy, którzy za tymi paniami ganiają z gracją gimnazjalistów. W muzyce za to jest dużo dźwięków wypożyczonych od wspomnianego już i wysłuchanego przed chwilą Van Halen. Upalne lato 1977 roku zapisało się w pamięci mieszkańców Nowego Jorku jako lato strachu. Jakby mieli w tamtym czasie mało pospolitej przestępczości, całe miasto żyło plotkami o seryjnym mordercy zwanym synem Sama. Sam się zresztą tak ten Sam nazwał. Okazał się tym mordercą niejaki David Berkowitz, który długo bawił się z policją w kotka i myszkę, wysyłał listy, mylił tropy, a kiedy już go złapano, twierdził, że jest opętany i że diabeł kazał mu zabijać. Nic dziwnego, że popkultura pokochała syna Sama, czego dowodem jest choćby świetny film Mordercze lato w reżyserii Spike'a Lee. Metalowcy też oczywiście pisali o Berkowitzu piosenki. Bez sprawdzania można przyjąć, że zrobili to muzycy z chicagowskiej formacji Macabre, bo oni akurat mają piosenki o wszystkich seryjnych mordercach. Macabre to był pewniak, ale mniej oczywista będzie zapewne kolejna piosenka, bo sława syna Sama dotarła daleko poza Stany Zjednoczone. Oto poświęcony mu utwór nagrany przez indyjskich death metalowców, ciekawą skądinąd grupę Gutslit z Mumbai. Never done. sierpień płonie czerwienią. Jeżeli w nazwie zespołu mamy szkodliwe dla zdrowia stężenie złej poezji, to można śmiało założyć, że zespół gra metalcora, jest z Ameryki i jest bardzo sprawny technicznie. I nie inaczej sprawy mają się z August Burns Red, którzy pochodzą z Pensylwanii, mają już na koncie 10 płyt, wszystkie o pozytywnym chrześcijańskim przesłaniu, ale wszystkie ze sporą dawką agresji i dobrze napisanej, dobrze technicznie odegranej muzyki. Zespół całkiem przyzwoity, czego dowodem i doceniany, czego dowodem choćby dwie nominacje do nagrody Grammy, w tym jedna za ten właśnie utwór. niebo w nazwie, różowa okładka i kąpiel w słońcu w tytule płyty. Zobacz, za co nienawidzą ich black metalowcy. Jasne, nie ma póki co takiego przepisu, który nakazałby kochanie Death Heaven, a ich podejście do black metalu jest bardzo nieortodoksyjne i ortodoksów może irytować. Biorą bowiem co chcą, mieszają z czym chcą, chociażby ze shoegazem, postrokiem i innymi takimi. W dodatku śpiewają nie o szatanie, ale o kwestiach społecznych, zdrowiu psychicznym, problemach rodzinnych i takich tam, więc obrażają diabła na całego. No ale trzeba nazwać rzecz po imieniu. Sunbather to fantastyczna płyta, moim zdaniem metalowy top poprzedniej dekady. Posłuchajmy zatem utworu tytułowego. Lester to jednoosobowa horda ze Szwecji, specjalizująca się w black metalu niegroźnym, melancholijnym, kojącym nerwy. Nie przepadam za tą odnogą czarnego nurtu, no ale przecież nie wszystko musi mi się podobać. Obiektywnie rzecz biorąc, na licznych wydawnictwach spłodzonych przez Henryka Sundinga pod tym szyldem działającego od 2008 roku można znaleźć trochę dobrej muzyki, no, ale największym problemem tego projektu, największym mankamentem jest nadprodukcja. Jakby tak 80% tego, co wychodzi pod szyldem Lester, Henryk zostawiał dla siebie, a wybierał najlepsze 20%, pewnie byłby dzisiaj znacznie dalej niż jest. Koncepcyjnie natomiast pasuje mi do tej audycji, więc proszę bardzo, zresztą może komuś spodoba się takie granie, posłuchajmy utworu z albumu Thirst for Summer Rain, czyli Pragnienie letniego deszczu. Thank you. słuchacie Ciężko na Sercu i słuchać będziecie już raptem tylko kilka minut. Przypominam, że niebawem czeka nas odcinek zapowiadający koncerty sierpniowe, więc jeżeli o czymś wiecie, jeżeli coś organizujecie, jeżeli uważacie, że słuchacze tej właśnie audycji powinni się o takich imprezach dowiedzieć, to bardzo proszę informujcie, wysyłając maila na adres ciężko@polskieradio.pl. Audycja, jak powiedziałem, dobiega końca, choć zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyczerpałem tematu. No ale hej, za rok znowu będzie lato. I nawet jeśli spływacie potem, pamiętajcie proszę o nawadnianiu, nawet jeśli macie problemy z zaśnięciem i koncentracją, jeżeli szybciej się męczycie i cokolwiek tam wam się dzieje w te upały, radzę zwracać uwagę na jasne strony lata, tych też pewnie kilka się znajdzie, bo jak niezbicie dowiedli brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Cradle of Filth, lato szybko zdycha. Dobranoc Państwu. Break away, it's but the blood of vacancy.